เมื่อวานนี้ได้ฟังเรื่องกิเลส10ประการหรือว่าโรค10ประการที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในครัวได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ทุกอย่างย่อมยากเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่หาวิธีกำจัดโรคร้ายหรือกิเลสทั้ง10ประการให้หมดไปสิ้นไปสูญไปจากพันธสัญญาณบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อว่าจะผลลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจของกิเลสทั้ง10ประการต้องใช้เวลานานพอสมควรในการที่สร้างสมอบรมบารมีดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วว่าพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ยิ่งด้วยปัญญาจะต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง20ประสงค์ไขกับแสนมหากัปพระโพธิเจ้าสัตว์เจ้าผู้ยิ่งด้วยศรัทธาจะต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง40ประสงค์ไขผู้ที่พระโพธิสัตว์ผู้ที่ยิ่งด้วยความเพียรต้องใช้ความต้องบำเพ็ญบารมีอยู่ถึง80ประสงค์ไขจึงจะได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณท่านทั้งหลายเราคิดว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายผู้มีปรารถนาใหญ่ให้ที่จะผลหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายคนพ้นตกจากโอภาแห่งแสงพลปันดาลต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงรู้วิธีทางและหนทางหรือวิธีกำจัดกิเลสทั้ง10ประการอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเราร้อนหรือหลดร้อนอยู่ในวัฏทุกข์ตลอดเวลาจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ได้แนะนำคำสอนบรรดาเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามได้รู้ตามเห็นตามได้บรรลุตามจนได้บรรลุอริยมรรคผลพ้นจากอำนาจของมารของกิเลสทั้ง10ประการต่อมาแล้วข้างต้นเป็นจำนวนมากเหตุนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงจะได้น้อมนำเอาธรรมะอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำลายกิเลสทั้ง10ประการมีโมหะเป็นต้นให้หมดไปสิ้นไปศูนย์ไปจากพันธสัญญาณตามแต่บุญวาสนาบารมีและความเพียรที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบูรณ์มาสิ่งที่ธรรมะที่จะทำลายกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมีโมหะเป็นต้นให้หมดไปจากพันธสัญญาณนั้นก็คือสติคือเราใช้สติคือการที่จะทำลายกิเลสตัณหาทั้งหลายนั้นนอกจากสติแล้วไม่มีสิ่งอื่นใดจะทำลายได้เหมือนกันกับเราจะดับน้ำอานาดับไฟการที่จะดับไฟเราต้องใช้น้ำบ้างใช้ดินบ้างใช้สารเคมีบ้างดับมันจึงจะดับก่อนนี้ชั้นใดพวกเราท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่จะดับกิเลสตัณหามีโมหะเป็นต้นให้หมดไปสิ้นไปศูนย์ไปจากพันธสัญญานั้นต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือหากว่าเราขาดสติเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็ไม่มีทางไม่มีโอกาสที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้มันดับไปได้เลยเห็นนั้นเบื้องต้นจะกล่าวถึงเรื่องสติเพราะสติคือความระลึกได้หมายความว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดจะทำกิจอะไรก็ตามเราระลึกเสียก่อนแล้วจึงทำจึงพูดจึงคิดจึงทำกิจนั้นๆสติเป็นอุปการะแก่ธรรมทั้งหลายสติเป็นราชาแห่งธรรมทั้งหลายในฝ่ายกุศลสำหรับโมหะโมหะแปลว่าความหลงมีความหมายถึง7ประการคือ 1. โมหะหมายความว่ารู้สิ่งที่ไม่ควรรู้ได้แก่รู้ทุจริตทั้ง3คือความประพฤติชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้ดีที่สุด ช่นรู้วิธีฆ่าสัตว์รู้วิธีลักทรัพย์รู้วิธีประสบไม่รู้วิธีประพฤติผิดในกามรู้วิธีทำชู้สู่ตัวทำชู้สู่สมล่วงเกินผัวเขาเมียเขาลูกเขาได้ดีที่สุดรู้วิธีโกหกต้มตุ๋นยักยอกหลอกลวงสุดฆ่าอนาจารเนรคุณอกตัญญูและรู้วิธีพูดคำหยาบทำไร้สาระได้ดีที่สุดสองโมหะได้แก่สภาวะที่ไม่รู้สิ่งที่ควรรู้คือได้แก่ไม่รู้สุจริตทั้งสามประการคือไม่รู้วิธีเจริญเมตตาไม่รู้จักสันโดษยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ซึ่งเป็นของของตนไม่รู้จักศรัทธาและสันโดษยินดีเฉพาะสามีภรรยาของตนไม่รู้จักคุณค่าของการพูดคำสัตย์คำจริงไม่รู้จักการพูดวาจาไพเราะอ่อนหวานไม่รู้วิธีพูดให้ผู้อื่นมีความสมานสามัคคีเคารพนับถือรักใคร่กันไม่รู้จักคำพูดที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นไม่รู้จักพิธีทำบุญทำทานและอานิสงส์ของการทำบุญทำทานไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานเป็นต้น 3. โมหะได้แก่สภาวะธรรมที่ไม่รู้จักขันธ์ 5และความหมายของขันธ์ 5 4. โมหะได้แก่สภาวะธรรมที่ไม่รู้อริยสัจ 4 คือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 5. โมหะคือสภาวะธรรมที่ยังสันประสัตให้แล่นไปผิดทางให้หลงทางคือพาสันประสัตทั้งหลายให้แล่นไปในวัฏฏสงสารหาที่สุดไม่ได้ 6. โมหะได้แก่สภาวะที่หลงติดอยู่ในสมมุติบัญญัติไม่รู้ปรมัตถ์7โมหะได้แก่สภาวะที่ไม่รู้จักภูมิไม่รู้จักหนทางที่จะให้เกิดปัญญาคือไม่รู้จักขันธ์ 5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เป็นต้นโมหะนั้นมีความไม่รู้สภาวะตามความเป็นจริงคือไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้รูปนามไม่รู้พระไตรลักษณ์ไม่รู้มรรครูปผลไม่รู้พระนิพพานเป็นผู้มีใจมืดบอดโมหะนั้นจำแนกออกเป็นโมหะนั้นแยกออกเป็น3ประการคือโมหะขั้นต่ำและโมหะขั้นกลางและโมหะอย่างละเอียดโมหะอย่างหยาบได้แก่ความหลงที่เกิดขึ้นจากที่เกิดขึ้นทางกายกับทางวาจานำพาให้เกิดการฆ่ากันลักของกันประพฤติผิดประเวณีพูดโกหกพูดคำหยาบพูดคำไร้สาระเป็นต้นโมหานี้เวลาโลภะเกิดก็เกิดด้วยเวลาโทสะเกิดก็เกิดด้วยถ้าโลภะโทสะไม่เกิดก็เกิดเองตามลำพังตอนโมหานี้มีคติคล้ายกับญาณคล้ายกับปัญญาดังนั้นในหลักธรรมท่านยังกล่าวว่าญาณคติธรรมแปลว่าปัญญาที่มีคติคล้ายกับญาณคล้ายกับปัญญามีอยู่ทั้ง5ประการคือวิตกวิจารทิฏฐิโมหะโลภะและโมหะท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเผลอไม่ได้คือญาณคติธรรมเพราะว่าเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ถ้าญาณคติธรรมนั้นจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อญาณคติธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจผิดเพราะว่าญาณคติธรรมนี่มีคติคล้ายกันกับญาณคล้ายกับปัญญาคล้ายกับว่าในขณะนั้นคล้ายกับว่าเราได้บรรลุแล้วในเมื่อในขณะที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าเราได้สมาบัติแล้วได้ฌานแล้วคล้ายๆกับว่าเราได้บรรลุมรรคผลมรรคนิพพานแล้วนี่เป็นลักษณะของญาณคติธรรมเพราะว่ามีคือหมายว่าญาณคติธรรมนี่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถ้าพูดถึงญาณก็มีว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นองค์ฌานในองค์ของญาณคติธรรมก็มีวิตกวิจารเหมือนกัน วิตกก็มีวิจารณ์ก็มีแต่เพิ่มทิฏฐิขึ้นมาทิฏฐิคือความเห็นผิดโลภะความอยากได้โมหะความหลงความมืดบอดมันเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันทำไมกว่าในฌานก็มีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาในญาณคติธรรมก็มีวิตกวิจารณ์แล้วก็เพิ่มทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็มีโลภะแล้วก็มีโมหะตัวโมหะนี้แหละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายทำให้เราเข้าทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่าตนในบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลมรรคนิพพานแล้วเพราะว่าในขณะที่โมหะนี้มันเกิดขึ้นมาบางทีทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สภาวะธรรมอื่นๆเกิดร่วมเป็นวัตถีนะมิทะปีติหรือว่าปัสสัทธิแล้วก็ถีนมิทะอุเบกขาเป็นต้นเกิดร่วมเมื่อเกิดร่วมในขณะที่เกิดสิ่งทั้งสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีอาการสะพงบุบลงไปขาดความรู้สึกไปเราก็คิดว่าเองเราได้บรรลุแล้วได้บรรลุฌานแล้วได้ฌานแล้วได้มรรคได้ผลในนิพพานแล้วลักษณะอย่างนี้แหละท่านทำให้เราเข้าใจผิดทีนี้วิธีป้องกันคือเราต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออย่าเผลอไปตามอำนาจหรือพระอำนาจของญาณคติธรรมคือหากว่าในขณะนั้นหากจะมีอาการสงบวบลงไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็ต้องเราต้องสังเกตให้ได้ว่ามันจะไปตอนไหนมันในขณะนั้นจะดับไปตอนคลองหรือตอนยกตอนนั่งหรือตอนถูกเราก็พยายามจับไม่ได้จึงจะสามารถทำลายญาณคติธรรมได้ถ้าว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะหลับก็หลับไปสับปะงกวกไปก่อนใครสับปะงกไปมันจะไปข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังก็แล้วแต่ปล่อยมันไปเรื่อยแต่ว่าเวลาสับปะงกวกมันไปข้างซ้ายข้างขวาหรือข้างหน้าข้างหลังข้างบนหรือข้างล่างเราก็ไม่สนใจที่จะจำสภาวะแล้วก็ในขณะมันจะไปนั่นอาการพองอาการยกของเรามันเร็วขึ้นหรือมันฟูดอึดอัดแน่นคล้ายกับใจจะขาดหรือมันสม่ำเสมอดีเราก็ไม่รู้ไม่สำเนียกไม่เข้าเอาใจใส่ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเราปล่อยไปตามธรรมชาติตามอำนาจของโมหะก็เป็นนั้นว่าเราถูกญาณคติธรรมครอบงำแล้วเมื่อเราถูกดาทั้งหลายถูกญาณคติธรรมครอบงำแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้ไม่สามารถจะยังฌานยังสมาบัติยังมรรคยังผลให้เกิดขึ้นในขันธสันดานนี่แหละท่านทั้งหลายสภาวะตัวนี้เป็นตัวที่เข้าทำให้เราทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่าเราได้บรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลมรรคนิพพานแล้วพยายามระวังให้ดีคือหมายก็ว่านอกจากนี้ตัวโมหะนี้มันเกิดเมื่อญาณก็เมื่อตัวโมหะนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดวิปลาสขึ้นมาทำไมวิญญาณคติธรรมนี่ล่ะญาณคติธรรมนี่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิปลาสขึ้นมาเป็นว่าจิตวิปลาสคิดผิดสัญญาวิปลาสจำผิดคิดผิดวิปลาสเห็นผิดญาณวิปลาสรู้ผิดว่ารูปนามขันธ์5เป็นนิจจังเที่ยงเป็นสุขขังก็เป็นสุขเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นสุภาพเป็นของสวยของงามนี่แหละท่านทั้งหลายพึงย่อระวังบนระวังญาณปฏิธรรมให้ได้โมหะอย่างกลางนั้นเกิดขึ้นในใจของแต่ละบุคคลเช่นนึกถึงกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็พอใจลุ่มหลงติดอยู่ในกามคุณ5เกิดขึ้นภายในใจของแต่ละบุคคลไม่ปรากฏออกมาข้างนอกให้ผู้อื่นรู้เฉพาะตัวคนเดียวเท่านั้นโมหะอย่างละเอียดได้แก่อนุสัยกิเลสนอนดองอยู่ในใจของแต่ละบุคคลดุจขี้ตะกอนนอนอยู่ก้นตุ่มหรือดุจยางเหนียวที่ต้นโพต้นไทรหรือดุจเง่าอุดพิษฉะนั้นเมื่อโมหะเกิดขึ้นแล้วให้โทษแก่บุคคลคือทำให้ลืมคุณพ่อลืมคุณแม่ลืมคุณพระพุทธลืมคุณพระธรรมลืมคุณพระสงฆ์ลืมบาปลืมบุญลืมคุณลืมโทษลืมประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าลืมคุณลืมคุกลืมตาราง ประพฤตินอกรูนอกทางคือประพฤติชั่วช้าหยาบคายทางกายทางวาจาและทางใจทำให้ล่วงละเมิดศีลธรรมนำตนและคนอื่นให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในภพนี้และภพหน้าตัดประโยชน์โลกนี้ตัดประโยชน์โลกหน้าและตัดประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานโดยมากเวลาตายโมหะนี้จะนำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่งดังหลักฐานรับรองไว้ว่าโมเหนะหิจิตตังสัมมุลหังเดรัจฉานโยนิยังอุปชันติจริงอยู่คนทั้งหลายตายไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีความลุ่มหลงอยู่เป็นนิดก็เพราะอำนาจแห่งโมหะดังนี้โมหะเป็นราชาแห่งธรรมทั้งหลายในฝ่ายอกุศลสติเป็นราชาแห่งธรรมทั้งหลายในฝ่ายกุศลฝ่ายสติเป็นใหญ่ในฝ่ายมหากุศลคือบุญก็จะยึดรูปนามขันห้าอัญญาวาหนาสืบนี้เป็นนครเป็นราชสมบัติสำหรับฝ่ายโมหะอันเป็นใหญ่ฝ่ายอกุศลคือบาปก็จะยึดรูปนามขันห้าอัญญาวาหนาคืบนี้เป็นราชาเป็นนครเป็นราชสมบัติสรุปความว่ากายนครอัญญาวาหนาคืบนี้มีพระราชาปกครองอยู่สองพระองค์คือพญาสติกับพญาโมหะต่างองค์ก็ต่างแย่งกันครองชิงกันปกครองขณะใดพญาสติมีกำลังเข้มแข็งพอที่จะปีดาทับพิษกายนครนี้ได้แล้วก็เข้าปกครองตกแต่งพระนครให้เรียบร้อยสวยงามลื่นลมน่าอยู่น่าอาศัยพาทำบุญทำทานรักษาสมาทานศีลบำเพ็ญสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในขันธ์สันดานขณะใดพระญาสติอ่อนกำลังแต่พระญาโมหะมีกำลังเข้มแข็งก็จะปีดาทับเข้ายึดกายนครไว้ในอำนาจเสร็จแล้วก็บัญชาการให้ลูกสมุนเที่ยวฆ่าเที่ยวเบียดเบียนเที่ยวลักเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวจี้เที่ยวข่มขืนชำเราสุดฆ่าอนาจารโกหกหลอกลวงปลุกระดมให้ประชาชนเกลียดกันชังกันแตกร้าวสามัคคีกันเป็นนักเรียนเจ้าชู้นักเลี้ยงสุราเข้าผับเข้าบาร์พากันเป็นนักเลงเล่นการพนันกำหมัดกัดฟันพูดจาหยาบคายวางเพลิงจนบ้านของเมืองเป็นต้นด้วยอำนาจของโมหะเหตุนั้นแหละท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเราทั้งหลายมาเจริญพระวิปัสสนากรรมฐานอยู่นี้ก็เท่ากับว่าพวกเราเข้าสู่สนามรบคือการเจริญพระกรรมฐานอยู่ในทุกเมื่อเช้าวันนี้เท่ากับว่าเราเข้าสู่สนามรบกันอย่างไรรบกันที่จะปัจจุบันธรรมรบกันอย่างนี้คือร่างกายยาวหวานาคืบนี้เป็นสนามรบของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการเข้าสู่สนามรบรบกันที่ปัจจุบันธรรมปัจจุบันธรรมเป็นสนามรบของสติกับโมหะอุปมาเหมือนกันกับสงครามศัตรูกับข้าศึกรบกันณที่ใดที่นั้นชื่อว่าสนามรบฉะนั้นวิปัสสนาผู้เจริญวิปัสสนาก็จะเอาสัมมาสติอันเป็นแม่ทัพฝ่ายบุญมารู้ทันปัจจุบันธรรมก่อนเอาสัมมาวายามะเอาวิริยะความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนมีโสภณเจตสิกเหล่าอื่นเป็นเครื่องส่งเสริมให้สติของเราสมบูรณ์สามารถเอาชนะโมหะได้สติกับโมหะรบกันต่อสู้กันที่ปัจจุบันธรรมดังจะแสดงดังต่อไปนี้หนึ่งเมื่อขณะเห็นสติระลึกรู้ทันโมหะตัวเผลอเข้าไม่ได้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นไหลไปสู่ขันธสันดานของเราเมื่อขณะเห็นไม่มีสติรู้ทันบุญกุศลทั้งหลายก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่โมหะตัวเผลอก็มีขึ้นบาปทั้งหลายอันเป็นฝ่ายอกุศลก็เข้าไปในขันธสันดานของเรามันลบกันอยู่ตรงนี้มันเอาชนะกันอยู่ตรงนี้คือหมายความในขณะที่เราเห็นอยู่นั่นเราเห็นรูปตาของเราเห็นรูปถ้าว่าสติของเรารู้ทัน บาปทั้งหลายทั้งปวงมีโมหะเป็นต้นก็เข้าไปในขันธ์ทั้งด่านของเราไม่ได้ปวัตติไปตามวิถีจิตของเราเข้าสู่พระวังคจิตก็เข้าไปไม่ได้เมื่อเข้าไปไม่ได้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการในทานรักษาศีลไหวพระธรรมสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาก็เกิดขึ้นแต่ในขณะใดเรารู้ไม่ทันคือไม่ได้กำหนดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมันเดินก็เดินไปตามกำหนดมองซ้ายบอกว่ามองซ้ายแล้วขอกินดื่มผุดคิดทำจิตใดๆก็ปล่อยให้เป็นตามไปตามธรรมชาติไม่ได้กำหนดเมื่อเป็นเช่นนี้สติก็อ่อนกำลังโมหะกล้ามีกำลังกล้าเมื่อมีโมหะกำลังมีกำลังกล้าอย่างนี้แล้วบาปทั้งหลายทั้งปวงก็ได้โอกาสหลั่งไหลเข้าไปในขันธ์สันดานของเราทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองสองเมื่อขณะได้ยินสติระลึกรู้ทันโมหะตัวเผลอเข้าไม่ได้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่มีการให้ทานรักษาศีลว่าไหว้พระธรรมวสดมนจเรนเมตตาภาวนาเป็นต้นก็หลั่งไหลเข้าไปในขันธ์สันดานของเราตามวิถีของจิตแล้วก็ลงสู่ห้องอสูห้องอสูภวังค์ภวังค์ก็จิตก็จะรักษาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแต่เมื่อขณะใดได้ยินเสียงสติรู้ไม่ทันคือไม่ได้กำหนดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่โมหะคมเผลอกับบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้น 3. เมื่อขณะรู้กินสติระลึกรู้ทันโมหะตัวเผลอเข้าไม่ได้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นเมื่อขณะรู้กินสติรู้ไม่ทันบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่โมหะความเผลอกับบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นในขันธ์สันดาน 4. เมื่อขณะรู้รสสติรู้ทันโมหะตัวเผลอเข้าไปได้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นเมื่อขณะรู้รสสติรู้ไม่ทันโมหะตัวเผลอพร้อมทั้งบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นมีขึ้นเป็นเหตุให้จิตของเราเศร้าหมอง 5. เมื่อขณะรู้สึกทางกายมีการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นสติของเรารู้ทันจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นโมหะตัวเผลอก็เข้าไม่ได้แต่ถ้าว่าสติรู้ไม่ทันโมหะกองตัวเผลอพร้อมทั้งบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เข้าหลั่งไหลเข้าไปในขันธ์สันดานของเราทำให้จิตของเราเศร้าหมองหกเมื่อขณะนึกคิดหรือยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวเป็นต้นสติรู้ทันโมหะกองเผลอเข้าไม่ได้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นขณะใดรู้ไม่ทันคือไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งสติกำหนดปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติโมหะความเผลอก็ได้โอกาสเข้ามาพร้อมด้วยอำบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลายพึงประคองสติบำรุงสติให้สมบูรณ์ยิ่งกว่าการหมั่นเพียรตั้งสติบ่อยๆโมหะความเผลอตัวเป็นศัตรูของสติก็ค่อยก็จะค่อยน้อยไปน้อยไปเบาบางมงไปเราเบาบางไปเบาบางไปตามลำดับลำดับจนกระทั่งดับสิ้นเชื้อสิ้นยางแล้วนั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอาสวะสิ้นแล้วอุปมาเหมือนการปลูกต้นไม้ต้องหมั่นพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชเสมอต้นไม้จึงจะเจริญงอกงามผลิดอกออกผลได้ถ้าไม่เอาใจใส่ในการรดน้ำพรวนดินนานเข้าต้นไม้นั้นก็จะดาก็จะอับเฉาเจริญเติบโตขึ้นไม่ได้ผลและดอกจะผลิออกมาให้เราได้เห็นนั้นไม่ได้สันใดแม้แต่สติของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่หมั่นบำเพ็ญอยู่เสมอแล้วอาจเสื่อมลงได้ฉันนั้นที่สุดจะมีรูปนามที่เศร้าหมองด้วยโมหะและบาปอกุศลทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่อาจที่จะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าโยคีผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสติให้รู้ระลึกทันอยู่ปัจจุบันธรรมอยู่เสมอผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เดินทางพร้อมด้วยวาสนาบารมีที่จะถึงมหาสันติสุขคือพระนิพพานเห็นนั้นท่านครูบาอาจารย์ตลอดทั้งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ชะล่าใจในการประพฤติปฏิบัติ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่าปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติเราต้องใช้คนเราต้องใช้กลไกหาวิธีที่จะทำให้สติของเราสมบูรณ์เราจะทำอย่างไรสติของเราจะสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่เราต้องคิดว่าเราต้องคิดเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานน่ะการที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปมีหนทางเดียวคือสติเราต้องทำให้สติของเราสมบูรณ์ทำให้สติของเรามีอำนาจทำให้สติของเรามีพลังทำให้สติของเรามีอานุภาพสามารถเอาชนะโมหะได้ทีนี้เราต้องคิดว่าการที่จะทำสติของเราให้สมบูรณ์นั้นเราจะทำอย่างไรเวลาเดินจะทำอย่างไรเวลายืนจะทำอย่างไรเวลานั่งจะทำอย่างไรเวลานอนจะทำอย่างไรเวลาพูดจะทำอย่างไรเวลาคิดจะทำอย่างไรเวลาจะบริโภคอาหารเราจะทำอย่างไรเวลาสงน้ำอาบน้ำเข้าห้องสุขาเดินไปมาที่โน้นที่นี่เราจะทำอย่างไรเวลานอนเราจะทำอย่างไรตื่นจากนอนเราจะทำอย่างไรนี่เราต้องคิดท่านทั้งหลายต้องคิดหาวิธีที่จะทำให้สติของเรามันสมบูรณ์เมื่อถึงว่าสมมติว่าแต่ละวันเราต้องสังเกตว่าวันนี้สติของเรามันสมบูรณ์แค่ไหนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดและทำจิตต่างๆนั้นเราได้ปัจจุบันธรรมหรือยังเรากำหนดได้ไหมถ้าเรากำหนดยังไม่ได้ก็ตั้งต้นใหม่ตั้งบกตั้งใจกำหนดไปใหม่เมื่อใดท่านทั้งหลายสามารถทำปัจจุบันได้มากที่สุดคือหมายพอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดทำจิตได้ก็ตามเราได้ปัจจุบันก็เป็นส่วนมากคือกำหนดได้มากเผลอน้อยท่านผู้นั้นมีโอกาสที่จะบรรลุเจตจงซึ่งมหาที่ทุกที่มีโอกาสที่จะบรรลุสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานได้บรรลุถึงมหาปิสุขคือพระนิพพานได้แต่ถ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอะไรก็ไปเป็นปล่อยเป็นธรรมชาติสร้างหัวมันเดินก็สร้างหัวมันเวลายืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดก็สร้างหัวมันอาบน้ำชำระร่างกายพูดคุยกับเพื่อนผู้นั้นผู้นี้ก็สร้างหัวมันถ้าว่าเราทั้งหลายไม่ได้ปล่อยไปสร้างหัวมันสร้างหัวมันสร้างหัวมันอยู่อย่างนี้โอกาสที่ท่านทั้งหลายจะบรรลุสมาธิมรรคสมาธิมรรคผลพุทธิภาณมันเป็นไปไม่ได้ถือว่าเราขาดทั้งคนศูนย์ทั้งกำไรในเสียสละเวลามีค่าแต่พร้อมเพียงกันมาบวชในพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมถือว่าเรามีโอกาสล้นฟ้าล้นดินแต่เมื่อเรามาเทมาถึงแล้วเราสละใจปล่อยจิตปล่อยใจไปตกอยู่แต่อำนาจของโมหะเมื่อที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้ตกไปตามอำนาจของโมหะก็ถือว่าเรานั้นขาดทั้งคนศูนย์ทั้งกำไรการที่จะสนองบุญแทนคุณญาติโยมทั้งหลายที่ถวายประทานเช้าเพลนก็น้อยลงไปจะไม่รู้ว่าเราจะทดแทนบุญคุณของเขาได้แค่ไหนอย่างไรแต่ครูบาอาจารย์ผู้เอาใจใส่อุปธรรมถากทุกเช้าทุกเย็นทุกเพลนทุกค่ำทุกคืนเราได้คิดที่จะแทนสนองบุญแทนคุณท่านหรือยังนี่เราต้องคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งไปเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็พระท่านก็มอบเวลาให้เราทุกวินาทีเวลาทุกวินาทีนั้นท่านมอบไปหมดถ้าว่าท่านทั้งหลายมีกระจิกกระใจยาเอาเวลาที่ท่านมอบให้นั้นไปใช้ในทางที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ใช้เสียเลยท่านนั่นก็ถือว่าเป็นอคนอกตัญญูเสียชาติเกิดขาดทั้งคนศูนย์ทั้งกำไรมาบวชแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นที่ประทับใจมีหนำซ้ำศึกษาลาเพศไปโดยหาว่าปฏิบัติไม่มีประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่าปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรเกิดโอเคนั่นแหละเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปโดยไม่รู้สึกตัวเอาละท่านทั้งหลายหลวงพ่อได้น้อมนำเอาธรรมะเรื่องโมหะกับสติมาบรรยายควบคู่กันไปในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกี่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บารมีธรรมที่ท่านทั้งหลายได้สร้างสมบรมมาพร้อมทั้งอำนาจบารมีธรรมที่หลวงพ่อได้สร้างสมบรมมาตั้งแต่ปุริกชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ขอจงได้เป็นสมบัติเดชะเป็นพลวัตปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุสมาธิสมาบัติวิชชาปฏิสัมภิทาปัญญา ถึงฝั่งคือพระมัสสัมมหานิรพานด้วยกันจงทุกท่านทุกท่านเทอญอาหารสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงถึงสุขนิราชทุกข์ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดกับเทศตาตัดทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลำบากมีความสุขรักษาตนอยู่เถิดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายตลอดท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อมนุษย์อบายศาสตร์เทวดามารพรมพญายมราชและนายนิรบาลทั้งหลายถ้าทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้มีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณบรรลุฌานสมาบัติผลละสมาบัตินิโรธสมาบัติวิชชาสามปฏิสัมภิทาญาณสี่ขปิญญาหกได้บรรลุมรรคผลพระนิพพานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญ